राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 28 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत तवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य साजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रे ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देवम कंस चरणोरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे वंशी विभूषणीताबरागंगलाधा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारिंदर किमपि तत्व न जाने हरिओं तमो महिला कहती है महाराज जी कि मेरे अनजान में भूल में गर्भपात करवा हो गया। अब आगे से तो प्रतिज्ञा कर ली कि परिवार में नहीं करेंगे। पहले का प्रायश्चित क्या है ये बताओ। राम राम करो प्रसाद हो गया, भगवान का नाम जप करो, गंगा स्नान नाम जप एकादशी व्रत, ये सब सामान्य प्रायश्चित है। ज्ञात और अज्ञात सब पापों का नाश करो। ज्ञात पापों का नाश करने के लिए अलग अलग होते हैं, अज्ञात के अलग अलग होते हैं। भगवान का नाम सब पापों का नाश करने वाले, रोजना 1,25,000 नाम लेना एक वर्ष तक सब सब हो जाते। चिंता मत करो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक कहो मार्जी जी, भगवान की पाठ पूजा करते नियम पार नहीं पड़ रहे हैं, क्यों छूट जाता है? अपने तरफ से करो, अपने तरफ से छोड़ो, छूट जाए तो परवाह मत करो, परंतु चिंता करो। मैं ठीक अरे एक अच्छा काम करते तो मन में अभिमान आ जाता है। अच्छा काम करते हैं ना तो मन में अभिमान आ जाता है। अभिमान कुछ बात न, अच्छा काम किया ना मैंने इसका नहीं, अच्छा काम भगवान की कृपा से हुआ। भगवान की कृपा मानो अच्छा काम है। आशी आशी करे सो राम जी कैसे तो बुरे संत भूडी बड़े तो आपकी ऐसी उदाहरण ऐसी मिले नहीं। उस सेवा की लाज बन गई संत राज में क्या कहूँ, कह गए संत अनंत अच्छी गुरु राम जी के सदगुरु के संत अच्छी होती है। जो संतों के बारे में गुरु के पास है भगवान के पास अच्छी गुरु राम जी के सदगुरु के संत भूडी बड़े तो आपकी अपने से भूडी बनती है। भगवान ही आज भगवान की कृपा से होता है। अच्छा काम भगवान की कृपा से कृपा से कृपा से ना हो गए सब अच्छा काम होगा, कृपा से होता है। ठीक है, प्रार्थना में मारते हैं तो नींद बहुत आती है, क्या करें हम? घूमते रहो, घूमते घूमते घूमते रहो, बहुत व्यक्ति शांत। प्रार्थना में तो घूमन का नियम थोड़ी है महाराज जी, प्रार्थना के समय घूमन का नियम थोड़ी है। प्रार्थना में जब आते हैं यहाँ स्तुति में तो वह घूमेगा कैसे? एक दम घूमते रहो, शांत घूमते रहो, वृत्ति बड़ी शांत है। कल देख लो शांत बड़ी शांत मिलती है। ये दिन घूमते रहे अपने शांत मस्त मत वाले आदि मत मौजूद। बहुत करा है। राम जी नाम कहते गर्भपात की भिक्षा पर हमने मना कर रखी है। गर्भपात जिनके घर में हुआ है वो भिक्षा नहीं देवे, तो पानी भी नहीं, पानी नहीं पिया। वो पाप महान बड़ा भाई बाप, ये पाप वो ब्रह्म हत्या आया, ब्रह्म हत्या आया, ब्रह्म हत्या नहीं। अच्छा जानबूझ कर कोई देवे भिक्षा तो उसको पाप लग, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप। और वो विश्वासघात करता है हमारे साथ में, धोखा करता है हमारे साथ, विश्वासघात करता है, बड़ा भारी पाप लगेगा। और अच्छा लगेगा हमारे साथ विश्वासघात, विश्वासघात ही पाप पाप है। ये कुछ कहे कि आपको नहीं देनी चाहिए, साधु मात्र को नहीं देनी चाहिए भिक्षा? हमारा शुद्ध नहीं है भाई, अपने मोहनलाल जी पटवारी कहते थे हमारे पास अशुद्ध नहीं है, विश्वास हम दान नहीं करते, पवित्र नहीं है। साधु को तो मंदिर देना चाहिए, विश्वासघात नहीं करते, विश्वास घात करते हो धोखा देते हो, पाप लगे बड़ा भारी भयंकर पाप, विश्वास घात ही महापाप, महापाप, महापाप। कड़ाई मोह बस न घरा घना नान पर स्वार्थ रथ पर लोग देश कड़ी मोह बस न रंग नाना स्वार्थ रथ पर लोग देश करें वो वर्ष नरक जाना, वो के वशी होने जाते फिर एक बार विश्वास करते, बड़ा भारी पाप लगेगा, बड़ा भारी। गंगा जी किनारे उत्तराखंड में विश्वासघात करे, विश्वासघाती पाप कभी ये मुक्त नहीं होते। गंगा संघर्ष में जाकर के मुक्त कर जाते, विश्वास विश्वासघाती न शुद्ध थी, वो शुद्ध नहीं होता, बहुत धोखा दिया है, धोखा देने वाला पाप लग रहा है। क्यों विश्वास घात करो? विश्वास नहीं है तो क्या, भिक्षा नहीं दे तो क्या हर्ज हो गया, नहीं दे तो क्या ध्यान हो गया। महापाप होता है विश्वास घात का, बड़ा भारी पाप, पाप करे फिर पाप ही पाप कर रहा, उतनी भ्रष्ट हो। विश्वास घाती है, गर्भपात करने वाले घर का पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत अशुद्ध। भगवान को याद रखो, अरे क्यों पाप करो, क्यों न्याय करो, किसी को ठगो मत, कैसे को ठगो मत, साधु बेचारे सीधे साधे अड़े साथ विश्वास कर दो, ठगाई करो नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम का बताओ, आदर का बताओ, सत्कार का बताओ, आनंद में रहो, हरदम मौज में रहो, मस्ती में रहो, पाप नहीं करता उस दिन को भय नहीं रहता, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निशंक होता है, निशोक चार बात निर्भय निशोक निशंक मौज मस्ती ऐसा आनंद रहो, हरदम भगवान के भजन में रहे, भगवान के आश्रय, भगवान के आश्रय। भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोक है, जीव बुद्ध जीव मात्र मेरा अंश है, बस इस बात पर पक्के हो जाओ भगवान है, भगवान की लार में बैठा है, हम तो भगवान की बेटा खास भगवान के सब बोझ होने के बाद आनंद हो गया, भगवान के बेटे सब साक्षात भगवान के बेटा सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे उपजाए मेरे को प्यारे ब्राह्मण भाई सुने सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान जी भगवान जी नाथ जी भगवान के प्यारे हैं भगवान है लाडली बेटा तभी तो सत्संग भी आए भगवान नहीं आए यही वो प्राप्त नहीं हुआ है भगवान की कृपा से होता है सत्संग भगवान की कृपा से होता है सत्संग सत्संग मिलता है सत्य पुषित मेरे पुरते ही चित्तमय राम कृपा कर जे शांत विशुद्ध मिले पड़ते ही चित्तमय राम कृपा कर जे बहुत बढ़िया बात में थी भगवान का तो आश्रय दे रहा अरे करना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करिए तो जो कुछ मिलता है नहीं करने से सब कुछ मिलता है नहीं करने से सब कुछ मिलता है करने से करने का मूल्य होती होती मिलती करने का मूल्य नहीं करने से अशी अपार आनंद सब हमारा सब पर हमारे मुद्दा है भगवान की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं पायो परम विश्राम परम विश्राम कुछ भी करना नहीं पाया परम विश्राम परमानंद सब काम हो गया देखना देख लिया सुनना था सुन लिया कहना था कह दिया चिंतन करना था चिंतन कर दिया अब करना कुछ है कि हमारे करना कुछ नहीं है करे करा वे राम जी मैं कुछ करता ना है जो अपने करता माने बनी बड़ी सुख बुनवा बड़ी सुख है अरे बड़ा भाई राम जी हम कुछ करता सर मौज लाओ आनंद मेरा एकदम मस्त भगवान के चरणों का आशीर्वाद बस सार बात है सार बात सारं ततो ग्राह्य वपार्श्व फलम् विशेष बात छोड़ दो सारम तत्व ग्राह्यम सारम सारम प्रयागदास जी महाराज मस्त हो गया मस्त प्रयागदास जी प्रयागदत्त जी थे ब्राह्मण देवता बचपन में पिताजी मर गए माँ थी माँ एक माँ के गोदी पड़े माँ ने पाल किया माँ भी मरी गए छोरों में नहीं गए तो छोरों ने कहा तेरे कोई नहीं है हमारे लिए बड़ी बहन है हमारा बड़ा भाई है हमारे साथ ये है तेरी है तुमको तेरे कोई नहीं तुम अकेले ही रोने लगे रोकन गए माँ के पास में माँ के पास जा कर माँ छोरा कहते तेरे कोई नहीं है मेरे कोई नहीं आने क्या है अरे बोले ना जानू को अल्प बुद्धि मन बेगते हैं परंतु नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जरूर सुना नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जरूर सुना संसार कोई नहीं होता उसे भगवान होते ये मैं सदा जानता हूँ ये तो मैं जरूर सुना तेरे बहन है बड़ी हाँ कहाँ है अपने घर भी है कहाँ है यहाँ थोड़ी बचे बेटी तो अपने घर जाती है यहाँ थोड़ी जाती है अयोध्या में है उसका ब्याह हो गया रामचंद्र जी महाराज के साथ दशरथ जी के बेटे रामचंद्र जी महाराज उनके साथ ब्याह हो गया जो माँ मैं तो मिलूंगा वैसे मिलूंगा मैं तो वैसे मिलूंगा किसी में बड़ी दयालु है, बड़ी शेष है, यह छोरा मिजाज करे किसी छोरे की बहन नहीं, ऐसी बहन किसी छोरे की नहीं, छोरा मिजाज करे ऐसी हमारी बहन ऐसी है, भाई बहन है, भाई बहन है, भाई बहन है, हर दया बन बहन है, वो खुद ही रहेगी, प्यार करेगी, एक वेदे लगाएगी, छोटे भाई हुए, एक बड़ी बहन है मेरी, बड़ी बहन माँ की तरह होती है, मैं तो बहन से मिलूंगा। माँ ने कहा बेटा अभी छोटे हो, तुम बड़े होते हो, बड़े हो जाओ तो जाना है, दो चार दिन माँ अब बड़े हो गए ना, अब जाऊ हो जाऊ, अब दो दिन में खड़ा बना हो गया, बहन से मिलूंगा तो मिलूंगा, छोरा मिजाज करे हमारे बहन है, हमारे भाई है, मेरी बहन जैसी बहन किसी की नहीं है, ऐसी मेरी बहन है, बहन से मिलूंगा मैं तो ना मिलूंगा, तो अद्भुत जा रहे थे कई सदन उनके साथ यहाँ के बेटा मेरे साथ सजाओ हमारे जाओ, उसने कहा अच्छी बात है, बड़े खुले हुए आए थे, मौत हुई मगन हो गई, अब तो कहीं विश्राम करते है कि शायद है, ये तो अपने संदीप अयोध्या कहते हैं किधर है, माइया कोई देखती है दया आ जाती है, अरे भोजन करेगा आओ बेटा भोजन कर लो, गांव गांव में माइया मिलती महात्मा तो है ख्याल से कहते बेटा भोजन करो, भोजन करेंगे सब देते हैं प्यार से भोजन कर दिया, शादी क्या लेना जैसे अयोध्या पहुंचे, कहेंगे अयोध्या अयोध्या ओह बैंक गया, बैंक का गाँव आ गया अयोध्या, भाई बताओ मेरी बहन का घर उठ रहा है, मेरी बहन का घर बताओ बोला है, क्यों पूछा था रहे किसके साथ ब्याह किया है, राम जी के साथ, राम जी घर पूछ मेरे बहन घर पूछ रहा है, पूछा था पूछना था राम जी का घर पूछना, राम जी का घर बताओ किसके बेटा दशरथ जी, अरे दशरथ जी घर पूछ बोला कहेगा दशरथ जी घर पूछ, मंदिर बता दिया सीधा जी गए अंदर ये नहीं ये तो मूर्ति है, दिन भर गाँव में मेरा तरह तरह मंदिर गए थे, मंदिरों में देखा वो जी भरा नहीं, कैसी सीधा मेरी बहन है, ऐसे आदमियों को रखती है जो घर ही बताती, घर ही बताते ऐसा आदमी रखती है, ऐसे तू पर्दा मरा ऐसा ऐसा आदमी घर भी बताओ, एक तरफ से एक बैठ गए क्या करे, पहले तो माँ ने जल्दी भेजा नहीं, अब माँ ने भेजा तो बहन मिलती नहीं, अब मैं भी उत्सुकता लगी है, ये प्रतीक्षा लगती है ने अभी बहन की, अब आ गया तो भेजे अब मेरे उसमें मन सी लगता है, अब आवे मेरी पहले मेरी पहले मेरी पहले, तो प्रकाश देखा तो बड़ा भाई प्रकाश प्रकाश कुछ चंद्रमा तो देरी क्या क्या प्रकाश श्रेयत्षा मृत्युधारित पुनः तत शरीर विभाविता कृति श्रेयत्षा चया तेज वर्षों को मुंह को उसके मित्र सफेद आती सफेद आती तथा शरीर विभाविता कृति आती थी आती सब कोई होगा राजा मेरा मैं क्या कर रहा है, वो दाती नजीक आ रहा है नजीक आ रहा है पास में आ गया, पास में आ गया निश्चय लगी निश्चय उतरी प्रयागदत्त भैया प्रयाग फैदा सोचा से जी कहीं तक देखे ये कपड़े को ले गया रोड अरे रोता क्यों मैं आ गई, तो मैं हैरान हूँ तो मिली नहीं, भैया मैं मिल गई, अब आ गई, अब क्यों रोता है, तू मिल ही नहीं, तू मिल ही नहीं, तेरे ऐसे आदमी काम रहते हैं, तेरे घर नहीं बताते, अब क्या वो घर बता दे तो और क्या हाल होती है, बताते ऐसे ऐसे आदमी को तो अपने शहर में रहती, भैया उनको पता नहीं, हम जहाँ रहते हैं उन घर का उनको पता नहीं है। अब माँ के समाचार पूछे, इतने में राम जी खड़े थे पास में, अब देखे जीजा जी को, देखते सक रहे हो, अब बहन मुझे कि भाई कितनी सुंदर है, ये दयालु है, राम जी कितने सुंदर है, छोरा मिजाज करते थे, हमारी बहन है, तुम्हारी बहन है ही, हमारी बहन है, तुम्हारी बहन है ही, तुम्हारे भाई ऐसा नहीं, तुम्हारी बहन है, कितनी सुंदर है, हमारे जीजा जी कितने सुंदर है, प्रयागदास जी आपके माता जी खुश है, प्रसन्न है, क्या लाए हो, पोटली थी मगध की, बेटियां रहे मगध भेजा करते, माताएं होती ना बेटे के लिए कसार बनाते, घरट बनाते, मुड़ी में बनाते, कसार होता है, चीज बनाए मगध होता है, बहन होती, बहन बड़ी प्रेम से ली, बहन कुछ ले लिया, कुछ माने भैया ये तुम खा ले जा, छोटे भाई है, खुशी होगी, अरे मन चाहिए छोटी चीज मिले तो भी आनंद होता है, जहाँ बहन मिल जाए फिर आनंद का ठिकाना है, बहन के ही आनंद है, ससु के समय बहन के भाई आनंद होते है, अब आए बातें करने लगे, उन बातों में भगवान क्या बोलूंगा, अंदर बाहर से सुख हो गए, भीतर मन में आगे बातें कर रहे, आंखें बिजी बैठ गया हो, अब बहन के साथ में खेलता है, बात करता है, अरे खुशी आ रही, आनंद आ गया है, सुबह हो गया, दिन ऊपर आ गया, एक संत आए, सोच गए देखा, एक बालक है, छोटी अवस्था है, और मस्त बैठा है, लाल गंगी से जगाया, उन लोग क्या बात है, मैं गाँगी पहन गाँगी, कहूंगा तू कौन है, मैं जनकपुरी का हूँ, मैं सुंदर लेके आया हूँ, मैं अभी थे अभी अभी अभी अभी अभी यहाँ से अभी एक संत के पास में आदमी पूछा, बाबा जी अकेले कैसे बैठे हो, तुम्हारे आने से अकेला हो गया, तुम्हारे भगवान थे साथ में, तू आया अकेले हो, तेरे आने से है, तेरे बिना के नहीं थे, तुम्हारे साथ भगवान थे, तू आया अकेला हो, तुम्हारी कृपा है अकेला होना, ऐसे महाराज भगवान साथ में, बहन साथ में ले गई, कहां पूछा पैसे दिया, तो चलो हमारे वो स्थान बदल चल रहे, छोर शान किया, कोरा किया, अब दरवाजे पर दो मैं यहाँ ही अलग सताया, कौन है भाई, संत गए, कहते हमारे ठाकुर जी की पूजा हुई थी, उन्हें प्रसाद भेजा, संतों के स्थान में प्रसाद भेज दो, अपने प्रसाद बनाया, आज ठाकुर जी का पूजन था हमारे, इस वास्ते भेजा, ले था दे दिया, भीतर जा करेगा, सोने का था रतन जड़े हुए भीतर में, ऐसा बढ़िया, ओहो ये तो बहन की पौर, भाई की पौर नहीं की है, ऐसा था और किसे होता, ऐसा होता ही यार क्यों होता, ये अरे बस थार देने वाले बाहर गया तो भाई कोई, अब थार किसको देवे, कोई है ही नहीं, समझ गए ये बहन ने कृपा की है, ये थार ले जावे, हमें लेना नहीं है, संतों ने कहा महाराज प्रसाद करो, लगाओ पंक्ति, पंक्ति लगी संतों में, वो प्रसाद भरोसा गया, सब संत मस्त हो गए। जीवड़ो तुम्हारे हाथ भोगले जाएंगे, मार दो जगत जन की जान की आत्म प्रसाद संत मस्त हो गए। कलेजा ठंडा हो गया, नेत्र ठंडे हो गए, ऐसा प्रसाद कभी नहीं, कभी नहीं पाया ऐसा प्रसाद, ऐसा प्रसाद बड़ा बढ़िया प्रसाद मिला, सबने प्रसाद लिया, प्यादा जी भी मस्त हो गए, संत सब खुश हो गए। एक चंद्रमा नवोदय तारा, एक सती वर्ष संसार सारा, एक भक्ति के कारण से सब मस्त हो गया, सब आनंदित हो गया, एक भगवान के प्यारा आया, जानकी जी का प्यारा भाई, छोटा भाई, छोटा छोटा भाई आया, जानकी जी हाजी बोलते भैया आ गया, भैया भैया आ गया। अब जाने लगे तो महाराज है वहां, मैं सदर में बांध दिया थाल साथ में ले जाए, उठा गया थाल बांध दिया, कहते आपके लिए भेजा है, बेटी का धन मारेंगे अन्याय है ना, अरे यार बेटी नहीं सबकी माँ है, सबकी माँ होते मेरी माँ तो बेटी, मेरी माँ तो बेटी है, मेरी माँ तो बेटी है, सबकी माँ हो सब मेरी माँ तो बेटी है, मेरी बहन है बड़ी, मेरी माँ बेटी है, बेटी का धन माँ क्या करेगी, हेरा करेगी, मैं तो नहीं दूंगा, बेटी को देवे बेटी का देवे, बेटी को दिया बहन है बेटी है श्वास है, इसको देना चाहिए, संत ने कहा हम तो रात नहीं सोने का था, हम क्या करें, जान रहे हुए कई खून है वहां, अंदर देखा हुआ आपने खून मेरा फैल दिया। अब पहुंचे माँ के पास और बातें माँ बहन कहने लगे, खुश हो गए, याद ही नहीं पहली कोई बात है, ऐसे बहन मिली ऐसे किया, पहले तो मैं हैरान हुआ, पहले तो मेरी जो माँ बहन ने बहुत प्रेम किया, आप मैं ढूंढता था, मेरे ढूंढने से नहीं मिली, मेरे ढूंढ से नहीं मिली, आप ही कृपा कर गए, संत प्रसिद्ध मिले परिते ही जित भाई राम कृपा कर दी, राम जी कृपा ऋषि देखते तब मिलते संत महात्मा, तो भगवान की कृपा से बहन मिली, ऐसी बात। अब भाई की बातें सुनाते हैं, अब माँ भी थी भगवान की भक्त, अब माँ बेटा का सत्संग होता है खूब अच्छी से, रात दिन सीता जी की बातें होती है, आनंद होता है, मस्त हो गए, ऐसे रहते रहते माँ का शरीर शांत हो गया, माँ का शरीर शांत हो गया तो कोई बात है, मेरी बहन है, बहन से पूछ, एक पंडित थे वहां, राजा जनक के दी हुई जमीन उस जमीन के वृत्ति भोग के ब्राह्मण जी होता, उनकी एक बेटी थी कन्या, प्रयादासी आप ब्याह कर दो मैं कन्या दूंगा और मेरा सब धन आपके नाम से कर दूंगा, तो मेरी लड़की है और मेरी है नहीं, एक कन्या है आप ब्याह कर दो, ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह क्यों करूंगा, मैं ब्याह नहीं करता, मैं ब्याह करती, वो लारे पड़ गए, बड़े सुंदर अच्छा स्वभाव, हमारी कन्या सुख भावेगी, अच्छा है कर दूंगा, फिर लोग कहते हैं ब्याह कर दूंगा, क्यों करूंगा, मैं ब्याह नहीं करता, वहीं जाकर बैठ गए, अभाव है अभाव है अभाव है अभाव है, ये प्रतीक्षा है ना, ये बहुत बढ़िया साधन है भगवान गाने, चाहे ओढ़ूंगा मैं इतने बाद होली कद मिले समझियो, जानी ओरू आवे दिन रात रे चना तो आवे अवशेर आवे कब आवे कब मैं मिली प्रेम से और बसरंग माँ का तो सही दे रहा तो भैया तू बैल माँ नहीं है तो वो तेरा नाम ऐसे है बस कृष्ण याद हो गया बैल ने हमको दे दिया अब बैल क्या ले लोगों को कलयुग की आतुरता जुड़ी है दशरथ जी महाराज राम चंद्र जी भरत जी शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी सब साथ मिले संग प्रेम करे भगवान राम जी स्नान मंदिर जाए पूरे वर्ष बाद हाथ में चक्र लिया हुआ हमें साथ साथ लोगों में जी एक ही दो अकेला तुम्हारे जैसे अकेला है राम जी के साथ है तो राम जी की हाजिरी में वहां से स्नान कराए जाए साथ रहे ऐसे करते करते एक ही ने वरदान मांग लिया राम जी को वनवास हो गया अब वनवास हो गया सीता जी हमारे साथ चलोगे राम जी का दुख पाऊंगे ठीक देंगे मेरे साथ चलना यहाँ रह जाओ नाम चंद्रमा कभी चांदनी है वो वर्मा वो छोड़ती है मैं कैसे हो तो कहा महाराज का तो प्राण जाएंगे कहा रह जाएगा राम जी ने मर जाएगी अच्छा लक्ष्मण जी भी रहते हैं मन क्रम वचन से जो शरण रति होगी इसमें शरीर पर है एक ईश्वरी उसका त्याग किया जाता है अच्छा माँ से ले आओ जाओ जाओ माँ से ले आओ सुमित्रा के पास गए सुमित्रा ने बात सुने राम जी को वनवास हो गया वन में जा रहे हैं दशरथ सीता जी साथ जा रही है मार देखा बड़ा कुटिल बरदार मांग गया लक्ष्मी ने देखा गया माँ मुंह में आ गई माँ कहूंगा मुंह माँ मैं जाऊं जाओ बेटा राम अपने से तो मिली राम जी है उसको दशरथ जी जम जाओ मांग बिन्नी जन का तो जाओ मेरा स्वरूप जानकी जी है जानकी जी माँ है वो राम जी पिता है बेटा माँ बाप के साथ है मोह से जाओ और खुश हो गया खुश हो गए प्रश्न हो गए तेरे साथ सबसे पहले तो माँ मोह करेंगे सुमित्रा माँ लक्ष्मण जी की माँ है राम अंग्रेसोत्तम विधि माँ विधि जनका जाओ अयोध्या आठवीं विधि कच्छता यथा सुखम अब लक्ष्मण जी महाराज खुश हो गए सीता जी छोटी सी है पहले तो देखते किसको जान के लिए जहां जहां घूमते थे मखमल के गड्ढे बिछा दिए न दे न पग अमने कठोरा कठोर पृथ्वी पर पग नहीं लगा ऐसा लाड प्यार किया कौशल्या जी ऐसे प्यार से रहते मन में जा रही थोड़ी थोड़ी सारी तुझ लागी प्यार लगी लक्ष्मण जी गए राम जी चलते रहे महाराज चलो आप चलते रहो राम कैसे आगे चलो जरे को गए लक्ष्मण है अमेरिका कैसे पहुंचे साहब ठहरे भगवान जल आए जान के भैया खुश हो गए अच्छा जल गया ऐसे चले साथ में सेवा में लक्ष्मण जी महाराज पौड़ा या तीर कंधे पर लिया हुआ चले साथ में जानकी जय कपड़ों की पेटी वो भी लक्ष्मण जी भाई साथ साथ कर, साथ साथ लक्ष्मण जी साथ साथ जा रहे, रात्रि में बैठ जाते हैं, सुबह मजबूत पहुंचे। दशरथ निषाद राज बड़ा भक्त था, छोटी अवस्था में निषाद राज के साथ राम जी जाते थे। वो प्रसिद्ध राम महाराज घर पर रामिया 14 वर्ष हम घर पर भी जाते बाहर हम जंगल में यही आया। वो हमेशा बचा दिया महाराज के साथ में सेवा करते, लक्ष्मी देवी साथ राधे बातें करी, खुश हो गए महाराज। फिर नौका देकर सुबह चलाए, निषाद राज ने कहा नौकरों का ना नौका लाओ नौका लाओ नौका लाओ, बड़ा प्रेम काल एवं खुश रहे। वनवास में गए महाराज, वनवास में राम जी के साथ में लक्ष्मण जी आनंद आ रहा है, जानकी जी भी आनंद आ रहे हैं, आनंद आ रहा है। माता जी ने बहुत कहा, अरे राम जी ने यहां तक कहा मेरे साथ में चलोगी तो दुख पाओगी, दुख और सुख अगर साथ चलोगी दुख होगा, रावण के घर रहना पड़ा महाराज 12 महीने तक, कितना कष्ट पाया। राम से भयंकर दिखाती डराती है, त्रिजटा थी, एक त्रिजटा वो भगवान की भक्त थी। अरे कि सीता जी की सेवा करके आनंद ले लो, आनंद बड़ी समझती नहीं थी। अरे राक्षस बीच में बैठे है, अशोक बन गए, अशोक जा रहे अशोक जा, काम तो ही होने है, बरसा तो वही है, ठंडी है तो वही है, हवा से तो वही है, सीता ही वही है। मंदोदरी आई, मंदोदरी मंदोदरी कपड़ा ही भेजा दिया नहीं, तू कहां कैसी बेटी है, कहां ब्याह हुआ, कैसे आई है, यहां कैसे आई। कहते जनक राज की बेटी हूँ, दशरथ जी के राजपुत्र को ब्याही हूँ अयोध्या में, और तेरे को राज बनाने आई हूँ, मैं खास काम है, मेरा खास काम है तेरे को राज बनाना, ये काम मेरा, तू राड हो जाएगी जब फिर याद नहीं चलूंगी, मेरा काम है ये सब। कह दिया तो मैं राड बना रही, खास काम है, इस काम के लिए आई हूँ यार। कैसी बोझ की बात है, राम जी मेरे में बैकुंठ में घूमते हैं। तो प्रयागदास जी महाराज देखते बनवास में चित्रकूट में रहते हैं, तो महाराज पैसे की इकट्ठे 3 खाट बनाई और बिछौना और सब 3 सूत्र में जोड़ी, एक जनाने 2 मर्दा ने ऐसे बढ़ा कर खाट पर खाट रखकर ऊपर सब छोड़ा पथरा के सिर पर उठा कर 5 चित्रकूट। चित्रकूट में ले नहीं तो कहने लगे डर गया, डर गया राम जी, डर गए अपने बहन को ले जाएगा तो हम अकेले हो जाएंगे, जो मिलते नहीं है छिपे हुए हैं। ऐसे ढूंढते राम सैया के पास में आते हुए देखा, खुश हो गए, बहन का खाट ओढ़ने भय भरी दे रहे था, बैठो खाट पर बैठो जूती पहनो, सर लूंगा मैं खाट उठा लूंगा, खास हो जाए सभी जहां रात्रि उठा रहो खाट हो जाए। प्रयागराज जी हम खाट पर सोते नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा मां ने बदल लिया है, इस बात हम ऐसे रहते हैं। और आप हमारे साथ मत रहो, आप सब अजीत है, आप घाट पर रहो उस मार्ग में हम खुश होते चले, आप घाट पर रहो। लक्ष्मी जी का मेरे बोले से तो हाँ जो कैसे जाऊ, बैठो बैठो खाट में उठा दो। कभी सोचिए हंसने लगे, राम जी बोलते महाराज चले गए, नहीं ये तो हंसी करता है दिल्ली की करता है उसे, ये छोटा कुमार बड़े खोटा कहता नहीं चला साथ मिश्रा, छोटा कुमार खोटा छोट कुमार खोट मत भाई जन्म इसने छोटे बड़े राम जी तो बड़े शुद्ध है बड़े सरल है, ये महाराज पर सब निशाने खुश होते दिल देवता घरे के बैठे घर में माँ मगर माना महाराज वीरों से काम नहीं कराए, अरे मर जाएगा लोगों ने कहा इन्हें दूर करो ये छोरा मर जाएगा, अभी जो हम आप मौत में वहां कर आपके साथ मौत है बुला कर रहे हो मरे बड़े क्षत्रिय राजा लोग सब कांपते थे पर सब ध्यान नाम नहीं रहे लक्ष्मण जी खुले से रहे, फिर राम हनुमान बता क्षमा क्षमा मंदिर बहु गाता दोनों गाता क्षमा मंदिर है क्षमा कर माफी मांग चले गए ऐसे महाराज लक्ष्मण जी महाराज खुश हो गए प्रयागराज जी महाराज में विषादा ले रहे खाट पर सोने खाट पर दिन रात दिन रात खाट पर खाट पर रहने से राम जी राजी है, राम जी खुश होते प्रसन्न होता है जाए सीताराम सीताराम ऐसे प्रयागराज जी महाराज हुए भिक्षा के भिक्षा लाए महीने छोड़ा जाए सब छोड़ा जब मामा जी आए मामा जी आए चार चार बजे चारों तरफ घेर आए मामा जी आए मामा जी आए माँ माँ एक माँ होता है या माँ माँ माँ सुनो बड़ा आनंद आवे आकाश में चले हुआ मामा चले मामा अब पृथ्वी मामा जी मामा जी सबके मामा जी सबके मामा जी सब सो रहे के चले जाए बाबा जी आए बाबा जी आए बाबा जी इतने भाणसों को देख कर खुश हो गए ऐसे प्रयादा जी सब हो गए हर हर केशवा कठद कलशवा तुका जपत महेशवा रे हर हर केशवा कठद कलशवा प्रयागदास प्रहलद भगकार रघवा पड़ गए भगवा जी बाबा बाल बढ़ गए सिंह बढ़ गए ऐसी वाणी है संतों की सुना मुझे वाणी बड़े संतों मामा जी महाराज मामा जी जहां जहां मामा जी आए मामा जी आए रामा जी सीता जी भाई है तो सीता जी सब बच्चा बच्ची इसमें सब ये मामा जी हो गए मामा जी देख देख खुश होते सब ऐसे प्रयागराज में ऐसे प्रेम से भगवान को याद करो अब करो कीर्तन थोड़ा में बयालीस बयालीस बंद हरे रामा हरे राम राम हरे हरे हरे राम Hare Hare.